Binecuvântarea Domnului peste voi toți, fără să dar, fără să iubire Doamne, întotdeauna, acum și fără nas, în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, de nădăjdea noastră, slavă ție! Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, cu puterea cinstită și de viață văzătoare, cruci cu ale Sfântului Mucenic, Dimitrie, izvorător de mir și acel de prână cu dânsa, care la pomenirea să vârșim, ale celui întru Sfânt, Sfântului nostru, Ioan Gurdaur, Patriarul Constantinopolul, ale Sfântul Dreptul Dumnezeu, Sfântul Achim și Ana și pentru al tuturor Sfinților. Să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni viitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului, Doamne, și prădași în vecii vecilor. Cred că nimic nu este mai frumos pe pământ, iubiților credincioși, decât a vorbi despre Dumnezeu, iar despre oameni a vorbit despre Sfinții Mucenici. Nimeni de pe pământ nu câștigă slavă mai mare la ceruri decât Sfinții Mucenici. Aceștia sunt cei care nu vor gusta judecata lui Hristos, datorită faptului că și-au dat ultima șertfă posibilă pentru dragostea lui Dumnezeu. În apărarea numelui lui Dumnezeu sau și-au jertfit viața. Și cu atât mai mult, tânăr fiind, a ieșit la luptă în apărarea Dumnezeului celui atotputernic și nu s-a uitat la nimic chinuitor, nu s-a uitat la temniță, nu s-a uitat la tinerețe, la bogăție, la slavă de șartă, la nimic, ci pentru nobilul scop de a-L apăra pe Dumnezeu și a jertfi viața. Deci, dragi credincioși, iată că unul dintre aceștia este marele mucenic Dimitrie, supranumit și izvorătorul de mir. În timpurile acelea antice, când creștinătatea trecea prin cele mai grele chipuri posibile, prin acele crunte osândiri la moarte, chinuiri groaznice, ruperi de cărnuri, igemonii, păgânii care se închinau idolilor, adică diavolilor, fără scrupule trimiteau la moarte pe cine îl afla că era creștin. De multe ori, dragilor credincioși, aveau așa furie de a se răzbuna pe Dumnezeu acești oameni, încât că negăsindu-L pe Dumnezeu ca să-L ucidă, din nou ucidea slugile Lui. De acest sânge nu s-au făcut vinovați numai romanii care stăpâneau lumea la timpul acela, ci s-au făcut în mare parte vinovați și cei care L-au răstignit pe Hristos. Că văzându-L pe Hristos înviat din morți și nemai putându-se atinge de El să-L ucidă a doua oară, ura de fiară, ghearele de fiară sălbatică s-au înfipt în carnea Sfinților Mucenici, a celor care îl mărturisau pe Dumnezeu că acesta care a fost ucis pe crucea Golgotei este Dumnezeu cel atotputernic. Prorocul David prorocea această vărsare de sânge în felul acesta. Dumnezeule, venit au neamurile în moștenirea Ta, spurcat au sfântă biserica Ta, pus au stârburile robilor Tăi, păsărilor cerurilor, trupurile cuvioșilor Tăi, mâncăruri fiarelor pământului. Vărsată s-au sângele lor ca apa împrejurul Ierusalimului și nu era cine să-i îngroape. Doamne, ce blestem mare era asupra celor care, în propriu zis blestem, care mărturisau pe Hristos. Această prorocie avea să se împlinească peste sute de ani de când a fost scrisă de prorocul David, insuflat de Duhul Sfânt, asupra celor care mărturisau pe Iisus Hristos, Dumnezeu cel atotputernic. Iudeii, văzându-se învinși prin propria lor inepție că l-au răstignit pe Dumnezeu, au continuat lupta în felul acesta, crezând că prin bâtă, prin înfricoșare, prin sabie, ucide și numele lui Dumnezeu din tot pământul, s-au înșelat și ei și diavolii. Ca drept dovadă că acest sânge nevinovat curge din trupurile cele mai inocente a celor care îl mărturisau pe Hristos, că este Dumnezeu atotputernic, timp de 300 de ani. Iată, dragi credincioși, spre apusul acestei prigoane creștine, îl vedem și pe Sfântul la cărea pomenire o săvârșim astăzi. Era născut din părinți credincioși din Tesalonic. Acolo părinții, avându-l pe unicul fiu și fiind foarte zeloși către Dumnezeu, au știut și pe propriul lor copil cum să-l crească și să-i dea acea picătură de apă binefăcătoare vieții lui, vieții sufletești. Ca drept dovadă că atât mama cât și tata îl crește într-o frumoasă creștere și educație creștinească. Tatăl Sfântului Dumitru îndeplinea funcția de eparh a cetății, o demnitate mare în societate. Dar iată că murind și acest copil a ajuns la adolescență, la moartea tatălui său, împăratul, văzându-l că este un om destoinic, înțelept și curat în viața lui, nu murdar ca ceilalți, l-au pus în locul tatălui său. În inima lui nu era altceva decât dragostea de Dumnezeu. Mângâierile trupești, mângâierile tinereții se văd din ce în ce mai ostenite de a-l momi, de a-l trage pe cărările pierzării. Și iată că Maximian, care domnea ca împărat la timpul acela, auziseră ceva de către acest tânăr, din partea acestui tânăr că ar fi creștin. Și când venea de la un război, era întâmpinat din cetate în cetate cu fastoase jertfe ale idolilor. Aceste jertfe care se dădeau în cinste idolilor se făceau de genul acesta. Se ucideau animale și se ardeau pe altare închinate acestor zei, se dădeau un fel de lupte, cum și astăzi se dau în sport acele boxuri sau lupte greco-romane, diferite sporturi în cinsta împăratului. Ajuns în cetatea Tesalonicului, își anunță, deci, cu câteva zile înainte intrarea, și acum a ajuns aici, trebuia să se desfășoare toate aceste lucruri păgânești. Sfântul Dimitrie, fiind ce întâi stătătorul acestei cetăți, trebuia să-l întâmpine. Își dădea seama că acum el nu poate lua parte la aceste lucruri de drăcești, jertfele idolatre, și că i-a sosit sfârșitul lui, deși tânăr fiind, iată-l că nu se înfricoșează și nu dă înapoi, n-a mărturisit pe Dumnezeu. Și-l vedem cu câteva zile înainte, chemându-l pe cel mai bun sfetnic al lui, pe lupul, încredințându-i toată averea și totodată spunându-i, eu s-ar putea să fiu ucis prin venirea împăratului, că nu am ce să fac, trebuie să mărturisesc pe Dumnezeu și îl voi mărturisi cu mare demnitate și dragoste. Lucru care de fapt s-a și întâmplat. Împăratul cu el purta un mare om, un mare luptător cu numele de Lie, păgând fiind din neamul vandalilor. Acesta a încântat foarte mult, distrându-l pe împărat cum bătea și ucidea însemenii săi. Știind că în Tesalonic există comunitate creștină, printre care este și Sfântul Dumitru de astăzi, anume închipuie o scenă acolo în Tesalonic și pe lângă celelalte jertfe aduce pe creștinii care erau arestați ca să se lupte cu lie. Acest blestemat om și păgân, voinic în trupul lui, ca să încânte pe blestematul de Maximian, lua pe creștini pe sus și arunca în niște sulițe care erau împlântate acolo în jurul acelei scene. Lucruri groaznice și tragice. Văzând cum se chinuiesc creștinii până mor, împăratul exaltat de bucurie și acoliții lui. Un oarecare dintre creștini cu numele de Nestor, văzând acest lucru, nu a putut trăda. Dar vreau să menționez că atunci când a venit Maximian în cetatea Tesalonicului, Sfântul Dumitru nu a participat la acele slujbe idolatre și s-a dat pe față că este creștin. Acesta, neputând suporta, Maximian l-a trimis în temniță, într-o temniță tare futuroasă. Nestor, știind de Sfântul Dumitru că este un mare creștin și că se închină Dumnezeului celui atotputernic, și neputând suporta aceste lucruri urâte și murdare de a ucide pe creștin în felul acesta, a vrut să se lupte cu acest blestemat de Goliat. Și atunci a fugit în temniță la Sfântul Dumitru și l-a rugat să se roage Dumnezeului lui ca să-l ajute să-l ucide pe acest lie. Și acest lucru se întâmplă în felul următor. Fiind sortit și el spre moarte, se ridică pe scenă și acolo în fața acestui blestemat păgân spune: Dumnezeule lui Dumitru, ajută! Și din acea încăierare cu acest Goliat, cu acest lie, iată că Dumnezeu, ajutându-i lui Nestor, lie se sortește cu moartea. Lucru care nu convine împăratului, fiindcă și-a pierdut distracția lui, că acesta era fiara care trimitea spre moarte pe creștini. L-a rușinat în fața întregii cetăți. După legile trupului, legile fizicei, nu se putea o luptă de genul acesta ca Nestor să-l ucide pe lie, că era prea puternic lie, dar acolo unde Dumnezeu pune mâna, indiferent cine ar fi, nu se poate să nu biruiască cel care o cheamă pe Dumnezeu în ajutor. Acest blestemat de fiară Maximian, nesuportând această rușine, imediat i-a dat sentința de moarte lui Nestor, decapitându-l. Ura i s-a răsfrânt mai departe până la Sfântul Dumitru, că acolo a trimis o legiune de ostași și l-a însulițat în temniță, iar trupul i-a fost aruncat în afara cetății. Iată, dragi credincioși, cum se împlinește într-adevăr cuvântul care l-a rostit Sfântul proroc David. S-a vărsat sângele acestui bărbat sfânt pe pământ, înghețându-l pământul, iar trupul aruncat pune cinste, parcă mâncare, fiarelor și corpilor. Bineînțeles că Dumnezeu nu risipește oamenii oasele celor plăcuți lui Dumnezeu. Și-a binevoit ca niște creștini să fie luminați de înțelepciunea dumnezeiască și să ia trupul neînsuflețit al Sfântului Dumitru și să-l îngroape la loc de cinste noaptea, că numai așa se putea face acest lucru, de frica egemonilor. Dragi credincioși, Sfântul Dumitru, fiind un mare mucenic al lui Dumnezeu, mărturisitor al lui Dumnezeu, a primit și cununa cerească și a rămas și ca un dar de neprețuit pentru restul lumii creștine. Ca drept dovadă că tot cel care îl cheamă în ajutor pe acest mare bărbat mărturisitor al lui Dumnezeu, îi se împlinește cererea lui dacă este cu credință și nădăjdește cu adevărat în Sfinții lui Dumnezeu și în Dumnezeu. Deci, dragi credincioși, Sfântul Dumitru îl vedem ca un sfânt binefăcător, un sfânt cu mare trecere la Dumnezeu pentru toți cei ce-l cheamă în ajutor. Iată-l că încă viu fiind îi ajută lui Nestor. Îi ajută lui Nestor să ucide pe acest blestemat, că el ridicând cerere la Dumnezeu, Dumnezeu auzindu-i rugăciunea, trimite putere în acest bărbat creștin. O semintă de lui îngropate în mama noastră pământ nu au fost risipite, ci au fost adunate cu putere dumnezeiască și rămase ca un odor de neprețuit, ca un dar de neprețuit pentru noi creștinii. Îl vedem pe Sfântul Dumitru venind în ajutor tuturor acelora ce-l cheamă în ajutor pe Dumnezeu prin Sfinții Lui. Odată cetatea Tesalonicului fiind în mare foamete, iată că acest sfânt fiind al Tesalonicului nu-și îndreaptă în altă parte privirea și auzul, ci tot deasupra cetății planează cu milostivirea sa. Și astfel că niște corăbii trecând pe mare prin apropierea cetății, iată că sunt îndreptate cu puterea Sfântului Dumitru să meargă în cetate ca grânele lor să fie vândute celor care mureau de foame. Mărturiseau corăbierii timpul acelea că le-a apărut acest mucenic al cetății Tesalonicului și le-au spus, parcă și înfricoșându-i, îndreptați corăbiile din drumul în care mergeți voi spre cetate și ajutați pe aceia de acolo care trag să moară de foame. Dragi credincioși, așa s-a împânzit numele Sfântului Dumitru, ajungând și în țara noastră ortodoxă, împlinindu-se în felul acela, acesta cuvântul care l-a spus prorocul David, în tot pământul a ieșit vestirea lor și graierele cuvintelor lor. Deci Sfântul Dumitru este un sfânt atât de popular întins în toată lumea, inclusiv în țara noastră, o țară atât de frumoasă, ortodoxă prin creștinătatea care a păstrat-o cu preț de sânge, mărturisind în fața tuturor păgânilor pe Dumnezeu cel adevărat. Bineînțeles că au fost și oameni creștini cu mare demnitate care, atunci când au fost răsplătiți de rugăciunile lor de Sfântul Dumitru, li s-au ridicat în cinsta acestui sfânt de către acești bărbați creștini biserică. Astfel vedem pe Iustinian, împăratul romanilor, cum ridică în Constantinopole biserica în cinstea Sfântului Dumitru, vrând ca să aducă sfintele moaștele Sfântului Dumitru. Iată că acestea nu s-au lăsat duse, ci atunci când au fost săpate sfintele moaște din mormânt să fie aduse în Constantinopole, a ieșit foc. Sfântul împărat Iustinian s-a mulțumit doar cu țărâna care acoperea sfintele moaște. Le-a luat cu mare demnitate țărâna și a adus-o în biserica care îi purta numele, adică a mucenicului acestuia. Mărturisește istoria creștină că într-o biserică în cinsta Sfântului Dumitru ridicată, un oarecare cu numele de Onisifor îi stingea lumânările pe la jumătate fiind. Acest lucru nu a plăcut Sfântului Dumitru și a apărut acestui tânăr cu cuvânt blând îndreptându-l să nu mai facă acest lucru. Și fac o mică paranteză că și la noi chiar se întâmplă creștini care vin și sting lumânările mari fiind. Și nu este un lucru frumos de pietate către cer. Lăsați-le să se topească că ele sunt puse în cinsta lui Dumnezeu și a Sfinților lui Dumnezeu. Și iată că a doua oară când acest tânăr a îndrăznit să mai stingă lumânările, neterminate fiind, i-a venit Sfântul Dumitru și l-a înțepenit căzând jos. Nu a fost iertat și nu și-a venit în fire până când nu a mărturisit în gura mare ceea ce a văzut. Adică cum i-a văzut, a venit acest mare mucenic al lui Dumnezeu și l-a certat, dar cu cuvânt blând. Dragi credincioși, să știți că orice om, orice creștin care se roagă lui Dumnezeu prin Sfinții Săi, este imposibil să nu fie auzit. Din cauza că Sfinții lui Dumnezeu sunt cei mai mari oameni care au dus o viață sfântă pe pământ și au știut cum să-și pună preț pe zilele lor. Nu și-au cheltuit viața aiurea, nu și-au cheltuit viața schimbându-și-o în târguri, pe case de distracții sau premânghieri trupești. Pentru aceasta Sfinții lui Dumnezeu au întotdeauna trecere către Dumnezeu. Și pentru aceasta Dumnezeu ne-a lăsat în noi ca niște înainte mergători în rugăciunile noastre către cer. Vedeți dumneavoastră că majoritatea confesiunilor care au apărut peste noapte ca ciupercile după ploaie anulează cultul sfinților. Acest lucru este un lucru drăcesc și evreiesc. Din cauza că sfinții, prin dogma lor, trebuie scoși din dipticile creștine, trecuți în neființă și cultul lor zicând de ei că este un cult nu dumnezeiesc, ci cult idolatru. Evident că un criminal își ascunde crima pe cât posibil să nu fie găsită nici de cei mai experți ochi. Iar în momentul când îi arăți criminalului atât chipul victimei, cât și cuțitul de junghiere, nu ai făcut decât să-l torturezi în conștiința lui. Deci tot secretul înființării acestor culte excentrice dumnezeirii prin anularea sfinților nu fac altceva decât să ascundă obiectul crimei și victima, că lor nu le convine când sunt aduși în mare cinste sfinții mucenici, inclusiv Sfânta Cruce. Că Sfânta Cruce este cuțitul de jertfă, altarul de jertfă al lui Hristos. Și neputând ca să scoată din mintea oamenilor, a creștinilor, numele de Hristos, de Dumnezeu, l-a lăsat pe creștini să se închine lui Dumnezeu, dar i-au făcut o cărare străină drumului drept. Crede în Dumnezeu, dar consideră crucea că este lucru de ocară, iar a te închina sfinților este idolatrie. Evident că nimănui nu-i convine dintre cei criminali ca să se pomenească sfinții care au fost jupuiți, care au fost chinuiți până când au fost trecuți în neființă pentru faptul că se rugau lui Dumnezeu. Deci, dragi credincioși, noi avem pe acești sfinți ca pe niște oameni care au trăit ca noi, în aceleași neputințe, dar s-au departajat de noi prin faptul că au știut cum să-și pună preț pe viața lor. Îl vedem pe acest sfânt, pe lângă altă pleiadă de sfinți tineri, că nu și-a cheltuit viața și tinereța cum și-o cheltuiesc tinerii de astăzi. Este lucru mare ca să știi ce vrei de la viață. Cred că nu există înțelepciune mai mare decât din zorii tinereții tale să știi unde călătorești și ce vrei ca să faci în viață, cui să crezi, celor trecătoare sau Dumnezeului atotputernic și veșnic. Și vedem că îmbătrânim pe un altar al plăcerilor trupești care sunt efemere, care toate se aruncă în gunoiul omului al pământului și nici de cum, măcar o fărâmă de timp, să o cheltuim pentru Dumnezeu cel atotputernic. Când spui unui tânăr al timpul acestuia aceste lucruri, inclusiv că acest sfânt mare s-a jertfit lui Dumnezeu încă tânăr fiind, zice că ești nebun și acela a fost fanatic. Spune lumea aceștia, care este mai nebună ca oricând, spune ce înseamnă un mucenic și cum a stat ca un Gibraltar în a-L mărturisi pe Hristos și imediat te contrează în cuvânt zicând că a fost un nebun, că a fost un fanatic și n-a știut ce vrea de la viață. Deci, dragi credincioși, sunt lucruri palpabile care le trăim noi astăzi, le vedem și nu le mai găsim în scripturi sau în alte scripte, ca să zicem că au mutilat istoria aceea. Unde vă sunt copiii dumneavoastră astăzi, sau duminica, sau întotdeauna? Pe ce altare jertfesc? Oare chiar dacă citește viața acestui sfânt, o citește ca pe o literatură oarecare, nesensibilizându-l cu nimic în ființa lui? Îi rămâne un sumar rezumat în conștiința lui, în mintea lui și a plecat mai departe în treburile lui, care treburi multe de rezolvat astăzi, că este om de o societate înaltă. Dragi credincioși, nu uitați niciodată că timpul se scurge, roata timpului niciodată nu stă pe loc. Odată cu rotirea ei agață din timpul nostru clipă după clipă. Și odată cu această rotire suntem din ce în ce mai jefuiți de tinerețe, de frumusețe, de tăria trupului nostru și unde ajung. Atunci, în senilitate, te duci la acel sfânt care astăzi îl sărbăm, ajută-mă, Sfinte, dar în tinerețea ta ți-ai bătut joc că l-ai necinstit, ai trecut pe lângă el, nici măcar s-a prins o lumânare în cinsta lui să faci o milostenie, dar să mai zicem de un acatist sau o rugăciune în cinsta acestora. Tare ușor este de a vorbi despre cei mai slăviți mucenici, dar ați observat că noi când ne zgâriem un pic sau când suntem întemnițați un pic, facem o tragedie, dar acest om când a fost atât de chinuit ca și ceilalți alții, care au înfruntat moartea cu sânge rece pentru a ni se da nouă ca un dar de neprețuit. Gândiți-vă ce pondere va avea cuvântul lui în ceasul judecății pentru cei care l-au cinstit și ce acuză pentru cei care nu l-au cinstit, l-au necinstit prin necredința în ei. Deci, dragi credincioși, să fim foarte atenți cu clipa vieții noastre și cu cel mai mare dar care ne l-a dat Dumnezeu, mintea întreagă, din care se trage puterea de stăpânire a noastră, să fim atenți cu timpul nostru, care este destul de bogat și noi ne-l facem sărac, că vrem noi. Să fim atenți că totul trece și să fim atenți cu Sfinții lui Dumnezeu. Nu lăsați zilele Sfinților să curgă fără măcar a vă aminti de ei cu ceva. Mărturisește o istorie de sfinții mari mucenici Dicentie și Mina, că la o mănăstire, tocmai în ziua acestor sfinți, era foarte mare sărăcie și călugării se rugau, citeau canoanele, dar cam treceau peste ele. Și la un moment dat au venit trei bărbați în biserică și se închinau împreună cu monahii. Văzând cum monahii pleftureau rugăciunile cântările sfinților, au intrat la strană și au început să citească ei canoanele. Și când unul a zis: Sfinte mucenice Vicentie, roagă-te lui Dumnezeu, în felul acesta să lăsa minunea în ochii acelora care deja au rămas tremurând de frică. Iar a doua zi, știind că mănăstirea este atât de săracă, totuși pentru credința lor au început să le curgă darurile și să se îmbogățească mănăstirea cu cele care le erau de folos. Deci iată prezența sfinților printre noi. Ei întotdeauna când sunt cinstiți în biserică, vin odată cu noi aici și se roagă. Când acasă îl pomenește în rugăciune și te ostenești, vine lângă tine, creștine, decât că nu poate să se arate decât celor cu viață înaltă. Și chiar dacă s-ar arăta lângă tine, poate ai muri de frică. De ce? Nu că ți apare ca o fiară, ci păcatul din tine nu poate suporta strălucirea acestora care au cucerit viața veșnică. Deci, dragi credincioși, în rugăciunile dumneavoastră, întotdeauna să nu lăsați sfinții să treacă pe lângă noi fără a-i pomeni cu cât putem noi. Și nu uitați că ei niciodată nu uită pe cel care îl pomenește, care se roagă și mai ales care îl cinstește. Că cinstind sfinții lui Dumnezeu, cinstești pe Dumnezeu însuși. Așa că aveți grijă, dragi credincioși, cum vă puneți preț pe timpul dumneavoastră și pe sufletele dumneavoastră. Nu cumva venind Dumnezeu cu ceasul judecății să găsească doar un trup sec de fapte bune, doar un pom cu frunze multe, fără nicio roadă. Aș ruga pe Dumnezeu ca să dea putere sfinților să ne strășească zilele vieții noastre, mai ales să ne păzească pașii din cărările murdăriilor veacului acestuia, să ne păzească mintea întreagă neinfectată de otrăvurile apocalipsului, a satanei care stăpânește lumea de astăzi. Sfinții lui Dumnezeu să-și aducă aportul lor dumnezeiesc printre noi, printre cei care îl chemăm cu demnitate, cu credință și cu dragoste, ca să putem să aducem slavă și cinste Dumnezeului în veci. Amin. Să trăiți, Părinte.